7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste man van het Openbaar Ministerie heeft spijt van zijn reactie op het recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die concludeerde in een vernietigend rapport dat politie en OM veel signalen hebben gemist rond de moorden op onder meer Peter R. de Vries. Procureur-generaal Gerrit van den Burg zei toen dat het OM stoïcijns doorgaat met het bestrijden van criminaliteit. Nu zegt Van den Burg dat die reactie niet genoeg recht heeft gedaan aan het verdriet van nabestaanden. Dat spijt hem. Volgens Van den Burg wil het OM graag lessen trekken uit het rapport. Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex staat voor het eerst voor de Europese rechter in Luxemburg. Een Syrisch vluchtelingengezin eist schadevergoeding wegens zogenoemde pushbacks. Het gezin zou door grensautoriteiten in Griekenland onterecht zijn teruggestuurd naar Turkije. Frontex wordt er al langer van beschuldigd migranten illegaal terug te sturen als ze proberen de Europese Unie te bereiken. Het agentschap zou die pushbacks, bijvoorbeeld van Griekenland naar Turkije, door de vingers zien en er zelfs aan meewerken. En dat gaat niet zelden gepaard met geweld. De Vlaamse overheid blokkeert per direct TikTok op computers en smartphones van overheidspersoneel, melden Belgische media. Overheidsdiensten met eigen IT krijgen het advies de maatregel over te nemen. Westerse landen zijn bang dat persoonsgegevens niet in goede handen zijn bij TikTok en dat die Chinese app gebruikt kan worden voor spionage. Ook in andere westerse landen, zoals de VS en Canada, is TikTok verboden voor overheidspersoneel. In Nederland vindt de meerderheid van de Tweede Kamer dat rijksambtenaren de app niet meer op hun werktelefoon mogen hebben. Het weer nog, in het zuiden regen en 9 graden en verder naar het noorden natte sneeuw en temperaturen rond het vriespunt. Morgen bewolkt en regen, later op de dag op steeds meer plaatsen kans op sneeuw en het is morgen 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ontdek met Holland America Line meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland America Line, met wie anders? Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Kom naar de Cabaretclub, gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen, ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee, ben erbij. Decabaretclub.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Dat als het lukt. PreZero. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Profel. Als experts in kozijnen en deuren promoten wij onszelf graag als echte Pietjes precies. Want alles moet kloppen voor we stoppen. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profel.nl. NPO Radio 1. NTR. Wat zien we als we in de spiegel kijken? Gewoon onszelf of is er meer? In zijn autobiografie Ik Ben onderzoekt onze gast de verschillende versies van zichzelf. Niet alleen de rockster en de transgender, maar ook de vader, de stiefvader, de Belg, de Amerikaan en de brandweerman. Hier is Sam Wettens. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Sam, op welke hoogte kun jij je voorstellen dat het mij begon te duizelen toen ik me voorbereidde op dit interview? In welk moment van mijn leven bedoel je? Nou, ik verdiepte me dus in je. Ik dacht, dit is een mens van vele ommekeren. Ja, er zijn al wel een paar bochtjes geweest. Heb je ze wel eens geteld? Nee, ik kan er niet aan beginnen. Zal ik er eens een paar doen? Van hetero vrouw naar lesbienne. Van rockster naar brandweerman. Van zus naar broer. Van Belg naar Amerikaan. Van stiefouder naar ook adoptieouder. Van lesbienne naar transgender man. Nou, de rij is nog langer. Ik hoop dat de grote bochten al wel genomen zijn nu. Dat er niet te veel nog in het verschiet liggen. Ja, dat mag ik ook hopen voor jou. Wat is nou misschien wel jouw meest dierbare transformatie uit dit rijtje? Ik denk dat toen ik mijn huidige vrouw leerde kennen en ik dus scheidde van mijn echtgenoot en samen met mijn vrouw begon te wonen met haar twee kindjes, dat was de grootste mijlpaal voor mij. Ja. Dat was, voor mij is mijn leven, mijn volwassen leven, ingedeeld in daarvoor en erna. Ja. Ja. En wat deed het jou voelen dat echt het moment was? Wat maakte dat tot dat grote ogenblik? Ja, ik probeer er niet te lyrisch en poëtisch over te spreken, maar het was echt alsof het licht aanging bij mij. Dus het verschil tussen denken dat ik verliefd was en van iemand hield en in een redelijk stabiel, gelukkig huwelijk zat, naar ineens een andere wereld leren kennen waar als je iemand leert kennen die je begrijpt en die je jezelf laat zijn en die jou echt heel graag ziet. En dan verandert alles. Er veranderde eigenlijk echt letterlijk alles voor mij. Ik dacht dat ik zo een typische melancholische muzikant was die nooit helemaal gewoon onbevangen en door het leven kon gaan. Dat er altijd wel een soort donkere kant aan mij moest zijn. Want anders kan je niet echt goede muziek maken en dat zal wel het lot zijn. En toen leerde ik mijn vrouw kennen en toen was het alsof dat de zon opkwam. Ja. Kun jij je nog je laatste nacht aan de zijde van je echtgenoot herinneren? Oh, wauw. Die vraag heeft nog nooit iemand mij gesteld. En ja, ik kan die herinneren, want wij waren nog vrienden. En we waren dus niet meer samen. Hoe heet hij? David. Uh-huh. En wij hebben nog die nacht nog in hetzelfde bed geslapen. Als vrienden, gewoon. En de dag daarna ben ik naar de Oostkust vertrokken. Ja, de Oostkust van de Verenigde Staten. Ja. Ja. En hoe voelde jij je die nacht dat je naast David lag? En dat je wist, er gaat een ander leven voor mij beginnen? Ja, heel veel onzekerheid, want mijn vrouw was ook getrouwd. En haar naam is? Stef. Ja. En die was nog niet weg bij haar echtgenoot. Dus ik wist gewoon dat er iets gebeurd was met mij dat ik niet kon ontkennen. En dus wat er ook gebeurde, of ik nu een toekomst had met haar of niet, voor mij was het wel beklonken dat mijn huwelijk niet was wat ik er eigenlijk van zou moeten krijgen. Dus voor mij was het avontuur aan de ene kant en ook wel natuurlijk op dat moment nog heel bang afwachten en zien of er een toekomst was voor wie nu mijn vrouw is. Eerst maar even een stapje terug naar het verleden, want ja, we kennen je natuurlijk eigenlijk allemaal van dit. Breathe. Nedict, de wereldhit, mag je wel zeggen. En ik zag hier onder de presentatietafel op het Mediapark in Hilversum dat je onmiddellijk mee ging zitten tikken met je voet. Het blijft een goede song. Ja, dat vertaalde zich fysiek onmiddellijk. Ja, dat is een heel goed teken natuurlijk. Ja. Ja. Hey, Sam, als we nog verder teruggaan, hè, naar de jonge Sarah. Hè? Hoe zou je haar beschrijven, dat meisje van 15 jaar oud? Ik was als klein meisje eigenlijk gewoon heel vrolijk. Twee oude broers. Waar woonden jullie? Stabiel in het noorden van Antwerpen. Mijn vader was een pediater, mijn moeder was huisvrouw, huismoeder. Dus een heel stabiel, gezellig, warm nest. En buurmeisjes en buurjongens waar wij mee speelden. Tuinen die aan elkaar vasthongen. En, dus een redelijk ongecompliceerde jeugd op dat moment. En wat voor typetje was jij? Want je hebt er, die vullen het hele schoolplein. Dus amper ruimte voor anderen. En er zijn er die zitten in de bosjes. Ik was altijd al een kwajongen, heette dat toen. Tomboy. Ik wilde altijd voetballen met de jongens. En de meisjes die waren meestal aan het, hoe heette dat, ballen of rekkeren. En daar had ik geen zin in, ik wou gewoon voetballen. Maar ik had wel vriendinnen en ik kwam wel overeen met iedereen eigenlijk. Ja. En wat kreeg jij mee, hè, aan maatschappelijke ideeën, politiek of ethiek? Of wat werd jou meegegeven? Er werd al wel eens gepraat over politiek of over kunst. Wij aten altijd heel strak om 6 uur, omdat mijn vader vrij was van 6 tot 6:30. Dus dat was echt heel militair. En er werd over van alles gepraat. Niet echt super, zou ik zeggen, zeker geen grote filosofische gesprekken, maar gewoon over de dag, wat iedereen gedaan had. En af en toe wel eens over iets groter. Ja. En waren ze kerks, je ouders, of niet? Nee, in België is iedereen zo meer traditiekatholiek dan echt katholiek. Dus met kerst misschien eens naar de mis gaan en misschien met Pasen. En dan nog wel de communie die wij nog deden. Ik ging ook naar een katholieke basisschool. Hmm. Maar dat wilde eigenlijk niet veel meer zeggen dan gewoon het feit dat we een uniform hadden en dat de naam katholiek was. Ja. Wat is voor jou nou een jeugdherinnering waar je een schurend gevoel bij hebt? Een begin van ongemak? Ja, waarschijnlijk de dingen die mijn broers wel mochten doen, die ik niet mocht doen. En ik wou ze echt zijn. En ik denk dat ik op dat moment, en zelfs als ik een beetje ouder werd... Jij wilde die jongens zijn. Ik wilde jongens zijn. Ja. En ik denk dat dat misschien wel voor heel veel zusjes niet zo abnormaal is, want... Die zijn ouder en je kijkt er een beetje naar op. En, ze mogen meer, altijd meer. Ze mogen meer en in mijn geval, ze mochten voetballen bij een ploeg. En dat mocht ik niet. Ik mocht niet bij een meisjesploeg. Dus daar was ik heel jaloers op. Dat is zo de grote herinnering die terugkomt van... Ik mocht alleen voetballen op school, maar ik mocht niet in een ploeg. Ja. En wat is een gelukkige herinnering? Euforisch misschien wel? Op reis zingen in de auto. Dus was altijd met lekkere boterhammen, met omelet die mijn moeder de avond ervoor maakte, met ons gevijven in de auto op weg naar Frankrijk. En er werd veel gezongen. Doe eens een stukje wat je zong. Hoog op de gele wagen rijd ik door berg en dal, dal, dal, dal. Nee, ik hoor geen ABBA, geen Waterloo of zo. Nee, het waren allemaal echte Vlaamse liederen. Ja. Ja. En in welke fase van je leven begon je, laten we zeggen, de muziek met hoofdletter M te ontdekken? Ja, ik zong altijd heel graag. Ik kreeg een microfoon toen ik nog maar 7 jaar was, denk ik. En die kon ik dan in de stereo van mijn ouders pluggen en dan een van hun platen afspelen en mee meezingen. Dus dat vond ik altijd al wel leuk, maar dat, voor mij was dat een hobby zoals tennis en voetbal. En dat was gewoon zo'n soort extraatje, nooit echt heel serieus genomen. En Gert had dan als tiener een gitaar gekregen van een onkel. En die begon een beetje te tokkelen. Gert, je broer, met wie je later in Case Choice furoren zou maken. Ja, en die is 2 jaar ouder. En die begon, die, die die pikte dat heel snel op. En die begon zo wat liedjes te spelen van de platen van mijn ouders, van de Beatles en Bruce Springsteen. En dat waren zo de eerste dingen die net, ik zal niet zeggen serieus, maar toch meer dan gewoon maar in de microfoon meezingen met platen van ABBA. Dat we dan zo liedjes instudeerden van Simon en Garfunkel en Bruce Springsteen. En dan speelden we het soms voor onze ouders of voor grootouders. Als je nou naar dat meisje van toen terugblikt, hè, en je mag haar een advies geven vanuit het nu. wat zou je daar aanraden? Waarschijnlijk hetzelfde dat ik tegen alle jonge mensen zou willen zeggen, maar het heeft geen zin, want je moet sommige dingen gewoon ervaren en leren. Is om zoveel mogelijk in het moment te zitten. En als jonge mensen zitten ze zo hard, en zeker als wij begonnen met de groep, waren we zo hard bezig met... De toekomst en wat de toekomst brengt. En kan het nog meer en kan het nog groter. Scoren. Scoren. En de nadruk ligt altijd op wat zit er nog in. Wat kunnen we nog doen? Dat betekent dus dat je eigenlijk op het moment dat je scoort... dat je al te weinig geniet van dat ogenblik. Ja, ik denk... Wij waren ons er zeker van bewust van wat we allemaal mochten doen... en hoe fantastisch en hoe mooi dat was. Maar toch... Toch wens ik soms dat ik die dingen zou kunnen ervaren met alles wat ik nu weet. Mm. En beseffen hoe speciaal en moeilijk dat eigenlijk is om in die positie te komen. Doe eens een ogenblik waarvan je denkt, goh, hebben we dat nou werkelijk laten indalen? Hebben we daar werkelijk van genoten? Aan welke ogenblikken denk je dan terug? Ja, we hebben bijvoorbeeld een tour gedaan met Alanis Morissette. Echt op het hoogtepunt van Jagged Little Pill. We speelden elke avond in een andere stad voor zo'n 30.000 mensen. Not an Addict was nog niet op de radio, dus we hadden ook nul pers. Dus we waren gewoon gezellig, een beetje aan het basketten, dus middags. Om 8 uur, setje van 40 minuten voor 30.000 mensen. En dan nog wel naar Alanis Morissette's show kijken en terug de bus op en gezellig een kaartje leggen. En ja, dat was eigenlijk echt onvoorstelbaar dat we dat mochten doen. Dat zij ons ten eerste ook had uitgenodigd op die tour zelf. Dat was nog niet toevallig gekomen. Dus dat zou ik nog wel eens willen meemaken als 50-jarige. Mm-hmm. Mm-hmm. Was het niet ook een eenzaam bestaan? Als je on the road bent, er zijn inmiddels dozijnen speelfilms over gemaakt... Dan zit daar ook altijd een element van verdriet in. Het is niet alleen maar feest. Nee, absoluut niet. En ik heb veel van die momenten meegemaakt waar ik... Doe er daar eens eentje van die je zal bijblijven. Ja, ik kan me echt herinneren. Ik weet dat, ik ben even vergeten in welke stad we waren. Maar het was niet echt één avond. Het was meer zo'n één tour hier in Europa. Waar we elke avond voor uitverkochte zalen speelden. Onder andere aan Oosterpoort in Groningen. Wat altijd een fantastische, een mooie zaal en altijd heel leuk publiek is. En ik besefte echt van... Ik voelde me zo moe, maar zo onverklaarbaar moe. Want ik was nog jong, ik was niet ziek. Maar echt moe en echt zo niet zeker weten dat ik om 8:30 de energie had om een show van 1,5 uur te doen. En dan zo nog wat water drinken en proberen een dutje te doen. Ja, dat lukt niet. Moet ik nu mediteren? En eigenlijk echt zo even de zin voor de spelen en even kwijt. Hmm. En ook even het gevoel hebben van, we hebben deze zaal al eens gespeeld. Zo, ja, hier zijn we weer. Hier zijn we al geweest. En even... Het magie van dat soort momenten even verloren. En wat lees je nou op zulke momenten? Ik bedoel, Schopenhauer of Donald Duck? Wat neem je tot je om je nog te voeden dan in zo'n fase? Het is eigenlijk echt een beetje forceren. Ik probeer dan een beetje te sporten om ergens toch zo wat adrenaline te zoeken. En die adrenaline die helpt... Heel veel, want meeste van die avonden, als ik op het podium was en ik was 15 minuten op het podium, dan voelde ik mij beter. Je drogeert jezelf, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind dat vond ik moeilijk ook. En wat je daarnet zei over eenzaamheid, soms versterkt die eenzaamheid nog na zo'n mooie avond. Want het zijn allemaal vreemden, het zijn allemaal mensen die jou niet kennen. Mm-hmm. Het lijkt ook allemaal zo vrolijk. En zo uitbundig. En dus hoe hoger die energie dan is op het podium, hoe moeilijker het dan soms is achteraf als je al niet goed voelt. Ja. En als je al een beetje eenzaam voelt en niet echt de weg weet. En hoe stond het in die fase, zo medio jaren negentig, dat jullie tot grote hoogte stegen met de liefde? Ja, dat is niet toevallig dat dat een periode was dat ik dus eigenlijk voelde dat ik alles had. En waarom ben ik dan nog melancholisch? Waarom voel ik me soms nog droevig? Ik heb toch alles. Ik heb een echtgenoot, die is zelfs mee op tour. Ik heb een broer die mij graag ziet, die is mee op tour. Ik heb vrienden, ik heb een succesvolle carrière. Ik heb geld. Dus alle elementen zijn er. En toch voel ik me niet goed. Was het daadwerkelijk in die fase nog een raadsel voor je? Want je, 100%. Je spreekt erover alsof je werkelijk geen enkele helderheid had. Nee, dat is echt ook zo. Ik heb niet zo jaren rondgelopen gedacht. Ja, want dat is wat je altijd hoort. Ik wist het eigenlijk wel, maar dat was dus niet zo. Nee, ik wist het eigenlijk echt niet. En misschien ergens diep van binnen natuurlijk wel, maar zeker niet bewust. Hmm. Dus dat heeft... Gewetensvraag, wist je echtgenoot het? Want dat hoor je soms, hè? Dat de geliefde wel zag wat er was. De betrokkenen zelf niet. Mijn ex bedoel je? Ja. Nee, die wist het ook niet. Ook niet? Nee. Dus je leefde met elkaar in een raadsel? Ja, ik denk dat we alle twee vonden dat het genoeg was. Dachten dat het genoeg was. Want ik denk dat hij ook niet... ik hoop in ieder geval dat hij later nog relaties heeft gehad die specialer waren en die dieper waren. Want dat weet je niet, jullie hebben geen contact meer. Nee. Zoende je wel eens met een vrouw? Al in mijn tienerjaren had ik dat al wel eens gedaan. Maar en hoe was dat dan? Dat was fantastisch. Maar waarom ben je daar dan niet gewoon mee doorgegaan? Ja, dat is een heel goede vraag. Die ik mezelf al meerdere keren heb gesteld. Maar ik denk dat dat heel veel te maken heeft met de tijdsgeest. Gewoon, en waar ik ben opgegroeid. En we spraken niet over lesbisch. Dat is een woord dat gewoon niemand... Zelfs als ik al eens gezoend had met een meisje. Dan spraken we die woorden nog altijd niet uit. En ik zal al wel eens verliefd geweest zijn. Mm. En daar spraken wij ook niet uit. En kun je benoemen, Sam, waarom zoenen met een meisje of een jonge vrouw nog geweldiger was dan zoenen met een man? Ja, ik kan dat vergelijken met zoenen met een man. Dat was zo bijvoorbeeld een rijstkoek eten. Hè? Zo'n droge rijstkoek. En dan zoenen met een vrouw is... Je praat tegen een heteroseksuele man, hè? Voor mij, hè? Ja, ja. Voor mij. Oké, ga door. En dan zoenen met een vrouw was het beste dessert dat je ooit geproefd hebt. Ik ben overtuigd. Ja, een gekwadrateerde crème brûlée of zo. Zoiets. Ja. Hey, en toen, om maar eens een hele diepgravende vraag te stellen. Wat geschiedde er vervolgens in die periode dat ongemak zich aan je begon op te dringen? Ja, dat was eigenlijk niet. Dat was eigenlijk gewoon het ontmoeten van mijn nu vrouw. Wij waren eerst gewoon vriendinnen. En dat was eigenlijk redelijk snel, redelijk intens. Wat voor iemand ontmoette je? Iemand heel grappig en intelligent en leuk. En alle conversaties waren gemakkelijk. Wat deed ze? En zij was op dat moment... zij is eigenlijk een bio-ingenieur, maar op dat moment was ze ook niet aan het werken. Ze was eigenlijk gewoon ook... Ze had twee kindjes, huismoeder. En dus ook getrouwd? En dus ook getrouwd, ja. En ook in de waan dat genoeg was en goed genoeg was. Jeetje, wat een verwondering moet zich van jullie meester hebben gemaakt. Ja, en er was wat er nog meespeelde, wat het een klein beetje verwarrender maakte, is dat ik eigenlijk ik was net verhuisd naar de Verenigde Staten en ik voelde mij... Ik woonde in een heel leuk badstadje in Santa Cruz, in het noorden van Californië. Maar ik voelde mij er ook nog eenzaam. Niet echt al vrienden gemaakt. En dat was het... Mijn ex had daar al zijn vrienden en die was daar opgegroeid. En ik voelde mij daar niet echt... redelijk alleen eigenlijk. En zij had net haar zus verloren aan borstkanker. Dus ik wijtte het, de intense vriendschap daaraan. Zij wijtte het aan het feit dat ze iemand anders gevonden had om haar af te leiden van dat grote verlies. Ja. En dus we hadden het ook nog niet direct door dat er iets meer aan het gebeuren was. Waar gingen jullie gesprekken over in die beginfase? Is dat te traceren? Dat zou ik echt niet meer weten. Over alles en niks waarschijnlijk. Ik zou het niet meer weten. Maar wel ook... toch al zo voorzichtig over Dat herinner ik me nog wel. Zo als we zeker al gevoelens hadden, maar die gevoelens nog niet konden plaatsen. Zo van, zou het niet leuk zijn om zo 2 weken in een motorhome of zo te gaan kamperen en alleen maar naar de Indigo Girls te luisteren. En ik zal eens een cassetje voor u maken. Met zo, doe eens een stukje a cappella of een Galileo. Oh, dat kan ik niet. De Indigo Girls kan ik niet nadoen. Want ze zijn te goed, hè? Ja, ze zijn te goed. Girls, ja, dat mag je niet nadoen. Ze zijn relatief onbekend. Zet ze eens even neer, die twee meiden. Dat is een folkduo. Het zijn ook alle twee lesbische vrouwen. Gigantisch folkduo in de Verenigde Staten. Heel beroemd en toeren nog altijd, trouwens. Ja. Ja. Ja, maar hun platen komen eigenlijk hier amper over de toonbank. Het is heel vreemd. Heel vreemd. Het is echt heel mooie muziek en live ook fantastisch. We hebben daar ook mee mogen toeren en het waren heel mooie momenten. We gaan even naar ze luisteren. Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media met vanavond als gast Sam Pettens. Hij schreef het boek Ik Ben. En u kent hem ongetwijfeld toen hij nog Sarah was van Case Choice met de hit No Addict. Sam, daar zit je dan in Californië met een vrouw op wie je verliefd bent zonder dat je weet dat je op haar verliefd bent. Ja, zo kan het toch zijn in het leven, niet waar. Wie zette uiteindelijk de stap van jullie twee? Oei, dat is nog altijd een discussiepunt tussen ons twee. Dat hoort ook zo. Volgens mij 100% zij en zij zegt 100% ik. En wat is dan haar verhaal? Haar... Dat heb ik denk ik nog nooit verteld. Haar verhaal is dat ik op een avond, dus we waren ergens... toen was alles nog super onschuldig... We waren samen op een hotelkamer, 2 paarden bedden. En we waren aan het praten. En ik was waarschijnlijk lotion op mijn benen aan het doen. Wat ik trouwens elke avond doe. Ik heb een droge huid en ik doe er wel lotion op. Goed zo, dat soort details moeten we hebben. Ja. Zij vond dat de eerste move. En andersom, wat zegt zij dat jouw verhaal is? Mijn verhaal, en dat is duidelijk de waarheid, dat zij 10 minuten daarna zei vanuit haar bed van het is heel moeilijk voor mij om in dit bed te blijven. Mm. Vind ik wel een binnenkomer, hoor. Dat vind ik wel een grotere move dan die van mij. Snel na een afleidingsmanoeuvre. Het nieuws. Sid van der Linden. NPO Radio 1. De politie is in Rijsbergen in Noord-Brabant op zoek naar verdachten die gevlucht zijn na een overval in België. 2 verdachten zijn al opgepakt. De andere voortvluchtigen zijn mogelijk vuurwapengevaarlijk. Daarom raadt de politie inwoners aan om binnen te blijven. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet iets moet doen om te zorgen dat de verwachtingen van het Centraal Planbureau niet uitkomen. Het CPB berekende dat er volgend jaar bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens komen. Het kabinet zegt dat er hard wordt gewerkt aan maatregelen. Op een sportpark in Nijmegen komen volgende maand 1200 asielzoekers. Volgens de gemeente gaat het om tijdelijke crisisnoodopvang tot 1 november, bedoeld om Ter Apel in Groningen te ontlasten. Overheidspersoneel in Vlaanderen kan op het werk geen gebruik meer maken van TikTok, melden Belgische media. De toegang is door de overheid per direct geblokkeerd. Landen in het Westen zijn bang dat de Chinese app wordt gebruikt voor spionage en dat persoonlijke gegevens in gevaar zijn. Kunststof. Sam Bettens, je leest hele verschillende verhalen over beseffen dat je eigenlijk een andere seksuele voorkeur krijgt. Hè. De een die doet er jaren over en het is een slijtageslag. De ander die verandert bij vingerknip. Hoe ervoer jij het om die omslag te maken? Ik vond het heel moeilijk. Ik had heel duidelijke gevoelens. Maar ik bedoel intense gevoelens, maar geen duidelijke gevoelens. Dus ik wist ze niet te interpreteren. Ik wist niet dat ze echt waren. Ik dacht dat het zou zo'n soort zotte verliefdheid zijn. Er zullen wel andere factoren meespelen, maar dit is niet echt. Het is niet langdurig, het is niet blijvend. Mm-hmm. Dus ik vond die periode eigenlijk best wel heel ingewikkeld om echt uit te vissen. Wat is nu het verschil tussen iets dat... Ja, hoe kan ik nu al weten dat dit echt is? Dat dit blijft? En hoe komt het dan... zover dat jullie uiteindelijk samen gaan en in Tennessee, hè, het conservatieve Tennessee, gaan wonen, waar je natuurlijk maximaal wordt getest als lesbisch stel. Dus wat is er dan gebeurd tussen deze twijfels en zo'n rigoureuze stap? Ja, mijn vrouw was toen nog met haar man en die waren al verhuisd naar Tennessee. Want haar man was daar een bedrijf begonnen. Dus voor mij was het, als ik met haar wou zijn, was het sowieso in Tennessee wonen. En ja, er is gewoon tijd overgegaan. Ik ben eerst gescheiden van mijn man. Ik ben dan verhuisd naar Atlanta, wat niet Tennessee was, maar wel maar 4 uurtjes verwijderd van waar zij woonde. En ik heb haar toen gewoon tijd gegeven. En zonder echt tijd en ruimte. Dus zonder in contact te blijven. Toen was het nog AOL en wachten op het inloggen. En ik heb haar toen echt gewoon met rust gelaten. Wat knap. Ik wist ook dat als ik kans had, dat de enige kans was. Ja. Want het was voor haar natuurlijk veel spannender. Je moet bij mensen kinderen niet knijpen, want dan lopen ze als zand tussen je vingers weg, toch? Dat niet alleen, maar het was ook veel trickier voor haar met 2 kinderen in Tennessee en heel conservatief Tennessee. Hoe merkte zij dat dan daar? Ja, omdat het gewoon een realiteit was dat zij moest haar ex bijvoorbeeld heel boos geweest zijn en een wraak willen nemen, dan zouden die kinderen echt kunnen afgepakt worden in Tennessee. Dat kan nog. Hmm. Alleen maar door het feit dat ze lesbisch is. Ja. Dus dat was een realistische angst. Dus ik wou ook absoluut niet dwingen of forceren. Of ik was gewoon daar en ik heb gewoon gewacht. Ja. We wachten. Ja, dat wachten was, we wachten was verschrikkelijk. We wachten, ja. En dan heeft zij uiteindelijk toch... ik kan al niet meer direct weten hoe lang het geduurd heeft, maar voor mij was het eindeloos lang. Op een bepaald moment ook beslist dat ze ging scheiden. Waar haal jij de energie, de moed vandaan om dat zo te doen? Hè? Want het is voor jou ook een hele switch. Je ziet iets onder ogen wat moeite kost. Je hebt dat, hè, beeldend beschreven. En dan word je zo op jezelf teruggeworpen in die wachtstand. Waar heb je uitgeput om dat te kunnen? Ik weet het niet. Zo deels impulsiviteit, deels toch een soort vertrouwen in mezelf. Dat het wel goed komt, wat er ook gebeurt. Maar het was echt wel heel sterk. Ik had ook niet het gevoel dat er een andere optie was voor mij. Het verschil was zo groot tussen hoe ik mij voelde over mijn ex en hoe ik mij voelde over mijn vrouw, dat ik op een bepaald moment ook geen twijfel meer had. Nee. Dus dan kon ik ook gewoon niet verder. Dat was, toen de twijfel weg was, was de beslissing eigenlijk gemakkelijk. Kon je er wat mee als muzikant? Ik bedoel, Jackson Brown, Late for the Sky, misschien wel een van de mooiste albums ooit gemaakt uit liefdesverdriet, euforische muziek, door Jan en Alleman gemaakt voor de carnavalsvereniging, maar ook voor nummer 1 van de Billboard Top 100. Ik bedoel, je kan met muziek veel. Wat kon jij er wel of niet mee doen? Ja, sowieso. Dat soort ervaringen, echt verdriet en gemis. Dat zijn natuurlijk allemaal wel dingen die dat je meeneemt in het schrijven. Ja. Ik zal zeker niet iemand zijn die beweert dat je ongelukkig moet zijn om mooie dingen te kunnen maken, maar dat soort intense dingen meemaken, dat draagt toch wel bij tot, dat is toch wel materiaal. Zullen we even een stukje Time is Parasite doen? Okay. Tijd die kan parasitair zijn, die kan je uitzuigen, kapot maken. Ja. En dat klinkt dan zo. Ja, zij was een Vlaamse rockster, Sarah. Nu is hij een Vlaamse rockster, Sam. Maar ook weer Amerikaans. Want die verandering, die transformatie kwam erbij. Wanneer besloot jij te zeggen, ik moest maar eens een green card aanvragen? Ja, dus de green card had ik al. En dan vond ik toch, ja, dan moet je wel wonen. Maar dan mag je niet in Amerika stemmen. En dan maak je eigenlijk niet echt deel uit van de gemeenschap. En die green card die was voor altijd, dus ik had het ook zo kunnen houden. Maar ik vond het wel belangrijk als ik daar woonde, om dan ook echt deel uit te maken van de samenleving. Want als je er woont, dan ben je toch veel meer met de lokale politiek, toch? Lokale dingen bezig dan met dingen die in België gebeuren. Hoe werd dat thuis in België ervaren? Door je ouders, hè? Die hadden al mee moeten maken natuurlijk dat je een andere seksuele voorkeur kreeg dan zij prefereerde. Hè? Dat beschrijf je ook wel in je boek. Dit kwam er nog eens bij. Ja. Hoe werd dat geïnt? Ja, die vonden het waarschijnlijk niet gemakkelijk dat ik in Amerika ging wonen. Daar al de rest van de Bettes-familie wonen allemaal binnen een radius van 20 kilometer. Ik heb een nichtje dat in Griekenland woont, maar de rest is er nog allemaal heel dichtbij gebleven. Dus die vonden dat niet gemakkelijk, maar die hebben dan nooit... ik denk dat ze ook wel wisten dat ik ging doen wat ik ging doen. Dat is met jou niet te praten, hè, eigenlijk. Ja. Nee, toch? Ja, bedoel, als interviewer heb ik geen klagen, begrijp me goed, maar... Nee, ik was ook al zoveel weg. En ik denk ook dat ik daarom dat ik niet zo vreemd was voor mij om te verhuizen. Dus ik was heel verknocht aan België, heel verknocht aan Antwerpen. Ik wou nooit uit Antwerpen verhuizen. Ja. En toen begonnen wij met Kees Shows te toeren. Dan waren we soms 3 maanden al een stuk onderweg. Ja. En dan verlies je toch echt dat gevoel dat nu wil ik terug in mijn eigen stad zijn, want de bus voelde meer als thuis aan dan mijn appartement. Ja, mooi gezicht. Ja. Ik maak met jou een sprong naar een mind-boggling moment, om het in goed Nederlands te zeggen. Er is een ogenblik in jouw leven dat jouw geliefde haar borsten heeft moeten laten afzetten vanwege kanker. Ja. En dat jij iets besluit te doen dat voor een buitenstaander amper te begrijpen is als je dat afzet, hè, tegen de noodzaak voor Stef om die borsten af te laten zitten. Ja. Wat ga jij doen? Ja, hetzelfde dus. Hè. En dat was heel vreemd om iets te willen, iets zo graag te willen, dat voor haar eigenlijk net iets heel dramatisch of toch redelijk... Want Stef had ze natuurlijk heel graag gehouden. Die borsten. Ja, die had ze het allerliefst gehouden. En niet alleen dat, maar ja, ook gewoon kanker hebben. En toch altijd iemand zijn die kanker heeft gehad. En de gedachte dat ook elk moment kan terugkomen. Dat is best wel een traumatisch moment. En ja, nog een jaar later wil ik dan diezelfde operatie doen. Maar alleen maar ja, met vreugde en er naar uitkijken. Maar het ziet er natuurlijk allemaal wel heel hard hetzelfde uit. Hoe heb je haar dat uitgelegd? Ja, heel geleidelijk aan. Het was niet van de ene dag op de andere van en nu gaan we dit doen. Hele transgender verhaal heb ik haar echt vanaf dag 1 bij betrokken. En het was een zoektocht voor ons beiden. En gelukkig is ze mij helemaal gevolgd. En niet alleen omdat ze zag dat ik daar gelukkig van werd. Maar ik denk ook dat ze me op een bepaald moment echt gewoon zag voor wie ik was. En dat het niet zo vreemd was voor haar dan dat het misschien op het eerste gezicht lijkte. Wat zag ze dan zo? Ik denk dat ze ooit wel gewoon verliefd geworden is op die mannelijke kant van mij. Ik was toen ook niet echt ik was niet echt een vrouwelijke vrouw. Wat was dan die zichtbare mannelijke kant in de vrouw die je nog was op dat moment? Ja, ik denk gewoon uiterlijk. Hoe ik me kleedde, hoe ik me gedroeg. Ik was altijd, ook in onze relatie, als ik dan heel gendernormatief mag zijn, meer degene die zo de typische papa dingen deed. Ook de kostwinnerachtig soort gedrag aan de dag legde. Ja, kostwinner, met de kindjes, een beetje ravotten. Degene die mee in het zwembad springt, de vuilbak buiten zet. Dat soort echt heel typische binaire dingen. Dat was ik sowieso al wel een beetje. Dus het was op dat vlak geen grote aanpassing. Nee. Maar op dat andere vlak wel. Ja, en toch was dat het lijkt iets heel groot en toch was het zo ongelooflijk normaal. Voor ons allebei trouwens. Dus het moment dat die operatie was er dan, is er zo'n groot verband rond. En het moment dat dat verband eraf mocht, 4 of 5 dagen later. We hebben het gefilmd omdat we zo zaten van, nou, dat moeten we misschien wel hebben, dit moment. En we vonden het eigenlijk alle twee super normaal ineens. Terwijl het toch wel redelijk drastische verandering is. Dat mag je wel zeggen. En ook redelijke grote... vrouw en man. Ja, redelijk grote littekens nog op dat moment. En toch was het zoiets van, dat is eigenlijk helemaal niet zo raar. En hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat in de States? Hè? Want daar hoor je hele schizofrene verhalen over. Aan de ene kant is het enorm behoudend. En aan de andere kant kan er alles wat God verboden heeft. Hoe was het voor jou om je daar te laten veranderen van seks? Hè? Ja, er is, in Amerika zijn er toch altijd loopholes. Dus ik merk dat... Ik vind Nederland in het algemeen en Vlaanderen ook progressiever als land dan de Verenigde Staten. En toch hebben wij één als lesbisch koppel in Tennessee 2 kinderen geadopteerd op 9 maanden tijd. En heb ik die transitie. Dat was ook van het moment dat ik het beslist had, had ik een paar weken later een afspraak met iemand die mij hielp met hormonen voor te schrijven. Dus dat was helemaal geen moeilijk, proces. Die transformatie die je en passant noemt erbij pakken. 2 kinderen geadopteerd. Hè. Zoals gezegd, Stef had al 2 kinderen uit haar huwelijk. Met een man. En jullie gingen 2 kinderen adopteren in dat conservatieve Tennessee. Dat was best een mirakel. Hoe kom je daar aan kinderen op zo'n korte termijn? In 9 maanden, wat ik wel weer een grappige termijn vind. Ja, dat was toevallig. Maar het was dus echt 9 maanden. Het is echt zo'n beetje een paar mensen kennen. Weten naar welke rechter we moeten stappen. Dus het was niet illegaal. Maar je moest wel weten aan wie het moest vragen. En dat was uiteindelijk helemaal geen moeilijk of slopend proces ook niet. We hebben eigenlijk zo privé iemand aangenomen dat dan naar je huis komt. En komt zien of je wel normale mensen bent en hoe je omgaat met andere kinderen. En het aspect dat jullie op dat moment 2 lesbiennes waren, was absoluut geen issue. Dit was ook een privé persoon. Niet iemand van die door de staat of zo is ingehuurd. Dat was gewoon een privé business. En wat voor kinderen adopteerden jullie? We hebben 2 echt bij de geboorte geadopteerd. Voor ons was dat belangrijk om open adoptie te doen. Dus je kent de geboortemoeder van vooraf. En dus zij kiezen eigenlijk... De geboortemoeders kiezen eigenlijk het koppel aan wie ze hun baby willen afstaan. Dus via een agentschap. Ah, ja. En wij vonden dat mooi, omdat die open adoptie leek ons meer te kloppen dan geheimen en mysterie. En dus wij zijn nu ook dankbaar dat onze kinderen hun geboortemama's nog altijd kennen. En een beetje, voor zover ze dat al kunnen, begrijpen waarom het zo gelopen is. Mm-hmm. In plaats van die grote, mysterieuze vragen die je nooit beantwoordt. En wat was de reden, als ik vraag mag, voor die 2 vrouwen om die kinderen af te staan? Ja, gewoon omstandigheden. Omstandigheden waar ik niet echt in detail over wil treden, maar alle 2 heel lieve vrouwen die hun kinderen heel graag zien, maar die echt niet in staat waren op dat moment om voor hun kind te zorgen. Ja. En dan was er dus die geslachtsveranderende transformatie, die enorme stap. Je hebt beschreven dat het doenlijk was om lokaal dat te laten verrichten. Hoe werd dat ondertussen in Vlaanderen ervaren, bijvoorbeeld door jouw ouders? Ja, dat viel eigenlijk heel goed mee. Dat was een minder moeilijk gesprek dan toen ik mij outte als lesbische. Ze hadden ook al wel iets meegemaakt met mij. Misschien, ze raakten misschien aan alles gewend. Ja, waren al getraind. Maar ik denk dat mijn moeder vooral ongerust was. Want omdat ze nog niet echt begreep hoe moeilijk dat mijn leven misschien er zou uitzien. En hoe is het overigens om dat te doen, Sam? Want je woont daar. Natuurlijk, er zijn telefoons en zo. Maar dat is iets heel anders dan 2 dagen met elkaar door een bos kunnen wandelen. En af en toe even stiltes kunnen laten vallen. En het gesprek opnieuw beginnen. Hoe doe je dat met je moeder? Ja, we waren samen. We zaten op mijn bed in Capelle, in het noorden van Antwerpen. Je bent er naartoe gegaan toen je het ging vertellen. Ja, ik heb het verteld. En ik heb het verteld op een moment dat ik er zelf nog niet uit was. Maar ik wou hen wel betrekken bij het proces en hen niet ineens verrassen 6 maanden later met iets dat ze helemaal niet zagen aankomen. Dus ik heb toen verteld, ik ben gaan zitten. Ik zei tegen mijn moeder, kom even bij mij zitten, ik moet iets vertellen. En toen heb ik gewoon gezegd dat ik daarover aan het nadenken was. Ja, ik merk zelf ook tijdens het praten met jou dat het allemaal zo normaal, zo gewoon, zo bijna de draaglijke zwaarheid van het bestaan. Hè? De omgekeerde Milan Kundera is. Hè? Het zweeft bijna hoe je het vertelt. Ja, dus ik vind het altijd makkelijker zelf om echt gewoon... Ook al zijn die momenten dan even heel ongemakkelijk en oncomfortabel. Ik vind dat het altijd de vruchten afwerpt als ik zo eerlijk mogelijk en zo echt mogelijk over die dingen praat en die dingen aanbreng aan andere mensen. Ik wist dat een lastig moment ging zijn. Ik wist dat mijn moeder op zijn minst droevig ging zijn. Was dat overigens zo? Ze was wel, ik denk, droevig over de onzekerheid van wat dat met zich meebracht. En zoals de meeste mensen, en zeker mensen van hun generatie, ook helemaal niet begreep wat dat eigenlijk echt betekende wat er in het verschiet lag. En gelukkig is zij iemand die dan ook direct vragen is beginnen stellen en er alles over wou weten. Dus je weet dat dat moment moeilijk gaat zijn, maar ik weet ook dat mijn ouders mij graag zien en ik zie hen graag. En ik vind het zo raar om dan zo geheimzinnig over dingen niet te praten die heel duidelijk aanwezig zijn bij mij. En Gert, hè, met wie je natuurlijk al die jaren in Case Choice hebt gespeeld. En met wie je nog steeds close bent, hè, als ik het goed heb begrepen. Die kreeg er een broer bij. Ja. Die speelde jarenlang met een zus. Hoe reageerde hij? Ja, die heeft natuurlijk ook al wel wat meegemaakt met mij. Dus die is ook niet zo snel verbaasd. Ik denk dat het wel even... Ik heb het hem verteld in de auto. Ja, dan kun je allebei voor je uitkijken. Die truc ken vooral, ik ook. Vooral ja. hij was aan het rijden. Hij was zeker niet droevig. Hij had natuurlijk wel vragen, zoals de meeste mensen, maar ook heel lief. Wat voor vragen had Gert dan bijvoorbeeld? Ja, hoe dat voelt en wat ik mij juist aan het afvragen was. En hij was gewoon eigenlijk heel benieuwd. Gewoon heel vriendelijke vragen. Vraagt een broer dan ook, want hij heeft een penis, hè? Vraagt een broer dan ook, hoe ga jij dat dan doen en zo? Nee. Er is dus een bepaald terrein waar je niet op komt. Samen. Ja, dat is gewoon, ik denk dat hij daar ook wel classy genoeg voor is om niet daarover dan direct te beginnen praten. Omdat het daar vaak ook dat niet het belangrijkste is. En dat is ook wel knap, hè, om dat te respecteren over en weer. Dat je de ander daarin vertrouwt en laat en zegt van dat is gewoon jouw deel van het verhaal. Dat ga jij vast goed doen. Ja, en ik denk dat hij dat ondertussen ook wel, dat hij me goed genoeg kent om te weten dat ik niet over zoiets op een week ga gaan. Dat is iets dat is een proces dat bezig is en dat duurt lang en dat is moeilijk. En ik denk dat hij meer empathie had voor, want ik heb het hem ook verteld terwijl ik nog heel hard aan het twijfelen was en ik denk dat hij eerder veel empathie had voor mij dan echt zich afvragen van oei, wat gaat dit voor mij dan betekenen of zo. Ja. En heb je opgezien tegen de pijn die dit allemaal met zich meebracht? Want het is natuurlijk ook iets wat fysiek grote eisen aan je stelt. Nee, ik heb eigenlijk vooral vooraf veel gedacht aan de mensen die het misschien pijn zou doen of mensen die erdoor die het raar zouden vinden. Of ik heb me toch wel even afgevraagd. Ook mijn pluskinderen waren al in hun 20er jaren. En ik heb me wel... Ik wist dat ze... Wat bedoel je daarmee? Je pluskinderen? Dus mijn stiefkinderen. Okay. Ik wist wel dat die mij nog graag zouden zien. Maar je vraagt je toch even af van... Gaan ze niet altijd naar mij kijken als een soort freak of zo? Ja. Daar had ik eigenlijk meer angst voor dat soort dingen dan pijn. Dan heb ik ook heel weinig pijn gehad, niet echt afgezien. Ja. Ik had ooit een interview voor Playboy heel, heel lang geleden met Louis Goren. Die werkte aan het VUMC ziekenhuis hier in Amsterdam. En die bouwde, zoals hij dat noemde, mannen om tot vrouwen en andersom. Hij was in West-Europa zo'n beetje de eerste eigenlijk. En die zei, wat jij helemaal niet begrijpt... want je zit altijd maar te drammen over de psychologische kant van mensen in die interviews. Wat je niet snapt is dat wij eerst en vooral een hormonale reageerbuis zijn. dat ons gedrag, ons denken, ons voelen, ons handelen misschien nog wel meer beïnvloed wordt door hormonen dan door hoe je bent opgevoed of de opleiding die je hebt genoten of zo. In hoeverre herken jij dat? Hè? Ik kan het wel herkennen in de zin van toen ik hormonen begon te nemen, toen ik testosteron begon te nemen, dat ik toch wel bepaalde verschillen merkte. Dat ik bijvoorbeeld net iets minder geduldig was. Dat zijn mannen, hè? Dat zijn mannen. Mijn vrouw zei ook dat ik sneller oplossingen wou in plaats van lekker praten. Die band moet geplakt. Ja, inderdaad. Ja. Dus daar heb ik me een beetje aan proberen aanpassen. Ja, ja. En wat deed het geestelijk met je toen je eenmaal die transformatie begon door te maken en het zich werkelijk aftekende? Ja, het is zo. Voor mij was het aan de ene kant vond ik dat er niets veranderde, dat ik helemaal niet veranderd was. Dat alles net hetzelfde bleef. Mijn vriendschappen, mijn relatie, mijn familie, mijn gezin bleef eigenlijk identiek hetzelfde. En toch veranderde alles. Dus het is zo, en alles daartussen. Dus ik voelde me helemaal anders in mezelf. En dan stel je je ook anders op ten opzichte van de mensen rond je. Dus ik voel me als papa bijvoorbeeld 10 keer comfortabeler dan als mama. En er verandert niks. Ik doe nog altijd dezelfde dingen. Is benoembaar waar dat dan in zit, waardoor je je comfortabel... Dat kan ik echt niet uitleggen. Dat kan ik niet uitleggen. Dat fysieke aspect is toch zo... Het lijkt soms als ik erover nadenk, denk ik van wauw, dat is wel echt oppervlakkig. De borsten zijn eraf, ik neem een beetje testosteron en ineens is alles goed dan. Ja. En toch maakt dat het allergrootste verschil uit. Ja, ik zat te kijken naar de foto van je lijf. Om te beginnen, mooi lijf. Dank je wel. Ja, ze hebben een stevig lijf, een getraind lijf en zo. En dat lijkt me op zichzelf al zoiets verbijsterends. Hoe natuurlijk dat eruit ziet en misschien ook wel voelt. Dat weet ik niet. Voelt dit lijf nu ook als een natuurlijk lijf, ondanks dat het nieuw is? Ja, absoluut. En vanaf het begin was het zo. Er was niks vreemd of freaky of daar moet ik toch wel even aan wennen. Dat heb ik nooit meegemaakt. Mm-hmm. Is er iets dat heeft tegengesparteld in jouw lichaam? Dat het minst snel meekwam? Want dat is, gaat schoksgewijs. Hè, zo ja, ja, ja. Ja, dus alles wat ik daarover lees en met andere transmannen over praat, bij iedereen is de evolutie anders en gaan bepaalde dingen sneller. Ik heb bijvoorbeeld bijna helemaal geen baardgroei op mijn gezicht. Dat heeft waarschijnlijk te maken met ouderdom ook. Die hormonen reageren anders. Je bent een babyuitje, heb je zo. Ja, reageren anders op jongere mensen. Stem is altijd anders. Dus ja, dat is bij iedereen anders. Bij mij, ik wil natuurlijk wel... De meeste transgender mannen willen dat het allemaal heel, heel snel gaat. Omdat de naam al veranderd is en je hebt het al aan iedereen verteld. En dan wil je niet meer, dan wil je geen vrouw meer zijn. En dan wil je er ook niet uitzien als een vrouw. Dus bij mij zijn er bepaalde dingen die ik vond heel traag gingen. En dat is soms niet gemakkelijk. Maar zoals? Wat ging zoals dan? Bijvoorbeeld de stem is bij mij heel traag. Nu, die baardgroei, dat vind ik helemaal niet erg. Maar tegelijkertijd is er toch vooral een heel... Wat overheerst is een grote dankbaarheid dat ik gewoon sowieso al mag. En dat ik die foto ooit gewoon heb kunnen... Dat ik dat ben. Dat ik zo door het leven mag. Ja. We hebben er een stuk of 8 behandeld in dit uur in Kunststof. Het ommekeren, transformaties. Ben je nou klaar? Er komen er misschien nog wel een paar, maar die gaan niet zo drastisch zijn. Wat zou nog zomaar kunnen dan, denk je? Nee, ik wil een countryplaat maken. Dus ik ga nog een solo country artiest worden. Dat is de volgende beweging. En opa worden, kan dat Ben ik al. Alright, oké. Hebben we nog niet eens gehad, ja. Ja, ja. En wat voor country wil je dan maken? Bro, je hebt alt-country, het meer experimentele genre... of echt een Nashville classic country? Nashville sound van nu. Ja. Dat vind ik echt zo dikke, warme, eigenlijk groot geproduceerde Nashville Sound, vind ik heel mooi. Dat betekent dat je niet per definitie gaat voor het publieksbrede succes. Want in ieder geval in West-Europa is het niet het genre waarmee je nummer 1 hit scoort. Nee, eigenlijk is helemaal. Mensen zijn echt geen fan van country hier. Maar ik ben al de laatste jaren bijna naar niets anders aan het luisteren. Heel veel country muziek aan het luisteren. En ik wil nu in mijn 50er jaren vooral dingen doen die ik wil doen, zonder echt te veel na te denken over wat ik nog te bewijzen heb. Maar ik heb gewoon zin om een countryplaat te maken. Nederlandstalig of Engelstalig? Nee, Engelstalig. Ja, zeker. Ja. Tja, ik ben nu al verbaasd. Ja. Ik denk gewoon dat er nog allerlei dingen gaan veranderen in jouw leven. Want dat is blijkbaar de rode draad die je zelf helemaal niet weet. En dat we dus over 5 over 10 jaar in Kunststof opnieuw dit interview kunnen doen. Misschien is het de rode draad tot mijn 50ste. En dan... Met dit lijfstroom ga jij 100 worden. Dus dat is onvermijdelijk. Hey, wat ga je op je tegel schrijven voor ons? Ik heb het al geschreven. Ik heb geschreven: If you're not obsessed with your life, change it. Herhaal dat eens. If you're not obsessed with your life, change it. Dat is een heel spannende mededeling. If you're not obsessed, als je niet bent geobsedeerd door je leven, verander het dan. Ja. Licht eens toe. Ik had het ergens gelezen, ik weet niet meer wie het gezegd heeft, maar het sprak mij direct aan. Omdat het soms, nu ik 50 ben en 4 kinderen, en dan zeg je al wel eens sneller nee tegen de dingen. Van nee, ik blijf wel thuis, dat is niet meer nodig. Zo, een beetje moe, een beetje moer dan toen ik 35 was. En... maar daar word ik niet gelukkiger van. Dus ik wil meer ja zeggen tegen dingen en nog nieuwe dingen ervaren en nog groeien als mens. En wijzer worden en kalmer worden en minder onrust. En dus ik wil daaraan blijven werken. Ik hoor een man die het op een rij heeft. Die toch echt wel een zekere rust ademt. En zo voel ik mij ook nu, ja. Maar dat kan altijd nog rusteren. Hey, ik dank je zeer, Sam, dat jij hier was in Kunststof. Ik meld even dat we straks na 8 5 dagen kan worden beluisterd. De bus staat in Empe en de presentatie is in handen van Jo van Egmond. Waar ga je nu naartoe? Ik ga naar Jinek vanavond. Ah, ja. Hadden we de primeur, hè? Ja. Dat is altijd leuk. Goed dat je er was. Hoi. Bedankt. Dank u wel, meneer Bettens. Morgen op deze zender Bureau Misdaad. Maandag zijn we weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet, TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Bij Albert Heijn is het altijd voordelig genieten met meer dan 1800 prijsfavorieten. Wat denk je van lasagne? Maak hem lekker vegetarisch, want deze week probeer je AH Vegan Rulstukjes met 25% probeerkorting. Lekkere van Albert Heijn. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Tot vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar?